så tydligt, ljus och klar. Du skänker mig en glöd som ingen annan gör. Den brinner som en julig sol på himlen utanför. För du är kvinnan i mitt liv, kvinnan jag har kär. Lik blommorna och sommaren, så underbar du är. Ja, du är kvinnan överallt, kvinnan just för mig. Och aldrig, aldrig någonsin vill jag förlora dig. Du lockar mig till skratt som ingen annan kan, och visar mig vad kärlek är för kvinna och för man.